پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی مکاوی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری کمو ننون کڑو خیراتا گورای لڑکی کی موئی ساتا گورای لڑکی کی موئی ساتا کفر عظیم دا ایمان کورونو در پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری سنگر بدل ستو اتالو زربا کوو پو مٹو خپالو زربا کوو پو مٹو خپالو جنے خونیو چی روانی وی گدر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری جنے خونیو چی روانی وی گدر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پہر ظلم بندی گزار کڑی ایمان پزوری شرم سار کڑائی ایمان پزوری شرم سار کڑائی برتا چیون کڑی نظر زمونگ نظر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری برتا چیون کڑی نظر زمونگ نظر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری مرخو پا ہر چا باند حق دائی گورای کفن کی مو بیا شک دائی گورای کفن کی مو بیا شک دائی شہید اندرو می پخندا دلوی سفر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری شہید اندرو می پخندا دلوی سفر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوچی دا سنگر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پوکلی دن کنن رنگین شو حالتا بارب مخ کی حسین شو حالتا بارب مخ کی حسین شو مجبور خامخ بارب تزو مخشر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری مجبور خامخ بارب تزو مخشر پلوری دا جنڈگر پلوری دا جنڈگر پلوری پسای خزاد ظلم زوغ چی دا سنگر پلوری دا جنگ دگر پلوری دا جنگ دگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنگ دگر پلوری دا جنگ دگر پلوری بے ننگی ما کوئی خطر مکڑی دا سر پلوری دا جنگ دگر پلوری دا جنگ دگر پلوری دا جنگ دگر پلوری دا جنگ دگر پلوری